Se apropie ziua alegerilor în PSD. Astăzi este programată o ședință pentru validarea candidaturilor. În formațiunea politică sunt tensiuni după ce unii lideri au căzut în disgrația lui Liviu Dragnea și își vor pierde funcțiile. În prag de alegeri, socialdemocrații scad în sondaje de la aproape 50%, s-au prăbușit în jurul a 30%. Explicațiile sunt legate de măsurile economice, susțin unii politologi. Era de așteptat așa zisa revoluție fiscală. A generat destul de multă confuzie. Toată lumea a înțeles că aia a fost o minciună, că salariile n-au crescut. Și? The White House is confirming that President Trump greatly appreciates the nice words of the South Korean delegation and President Moon. He will accept. Informația dimineții în plan internațional este legată de relațiile dintre Phenian și Washington. Donald Trump a acceptat invitația lansată de Kim Jong-un. Cei doi lideri se vor întâlni la o dată care va fi stabilită în curând. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Dublu standard al alimentelor pe piața europeană, confirmat de un draft de raport al Parlamentului European. Potrivit documentului, există diferențe de calitate între aceleași produse vândute în state diferite, să spunem în statele cu o putere mai mare de cumpărare, comparativ cu piețele mai sărace. A fost mai întâi o bănuială, apoi s-a iscat un scandal, au pornit anchete și acum apar primele rezultate. Dublu standard este confirmat nu doar în privința produselor alimentare. Având în vedere reglementările europene în domeniu, consumatorii ar trebui măcar informați pentru a putea face o alegere în cunoștință de cauză. Aflăm mai multe de la Sonia Teodoriu. Conform datelor cuprinse în draftul raportului Parlamentului European prin Comisia pentru Piața Europeană și Protecția Consumatorului, avem de-a face cu un dublu standard în ceea ce privește calitatea produselor în diferite state membre. Producătorul distribuie pe diverse piețe produse cu arome și compoziții diferite, cu un ingredient principal diferit, deși în principiu vând același lucru. În funcție de piață diferă nu doar ambalajul, cât mai ales calitatea. De asemenea, sunt plasate produse cu greutăți diferite pe piețele europene, însă cu același ambalaj. Comisia a mai descoperit că atunci când se lansează un nou produs, mai întâi se folosește o compoziție de o calitate superioară. După o perioadă, producătorul scade standardul. Am stat de vorbă cu europarlamentarul român Andy Cristea. Nu este opozabil statelor membre. Practic este o opinie a Parlamentului și se bazează pe cercetările tehnice, științifice ale unei universități din Cehia. Concluziile sunt prezentate Consiliului și Comisiei, iar Comisia va trebui să propună o inițiativă legislativă. Europa are două viteze, sau altfel spus, sunt două categorii de cetățeni, cei din Est și cei din Vest. Este scandal în PSD înaintea congresului de mâine, unde va fi aleasă nouă conducere a partidului, mai puțin Liviu Dragnea, cărui funcție rămâne intangibilă. Cei care au căzut în disgrația liderului social-democrat și care urmează să-și pierdă funcțiile, acuză acum modul autoritar și nedemocratic de conducerea formațiunii. Premierul Viorica Dăncilă are susținerea liderului PSD pentru postul de președinte executiv, la care mai aspiră Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu. Astăzi este programată o ședință pentru validarea candidaturilor. Despre frământările din interiorul PSD de ne vorbește Cristian Citre. Nemulțumirile au izbucnit în PSD în momentul în care mai mulți dintre liderii actuali și-au dat seama că vor fi maziliți de către Liviu Dragnea pentru a fi înlocuiți cu personaje vasi necunoscute și docile. Printre cei căzuți în disgrație se numără Ecaterina Andronescu, Nicolae Bănicioiu și Codrin Ștefănescu. Trăiesc niște momente foarte complicate, ca să spun așa, și foarte ciudate. Codrin Ștefănescu vrea să candideze nu împotriva candidatului domnului Dragnea, ci pentru partid. Noi aici la centru nu mai suntem colegi, nu ne mai împăcăm, nu mai suntem solidari. Lucrurile sunt din ce în ce mai bizare. Pentru a dilua puterea unor lideri precum Gabriela Firea, Liviu Dragnea a inventat o nouă modalitate de alegere a vicepreședinților. Câte doi oameni, un bărbat și o femeie din fiecare regiune de dezvoltare. În total, 16. Pe această formulă, însă, cea mai puternică organizație județeană devine Teleormanul, care va avea pe lângă președintele partidului și președintele executiv, Viorica Dăncilă, precum și un vicepreședinte, Carmen Dan. Mi-a zis că a fost sunată de foarte mulți colegi în zilele trecute, foarte multe colegi din organizația de femei, colegi din țară, care i-au propus să candideze pentru această funcție. M-a informat că a luat această decizie, am urat succes. O susțineți pentru această? O susțin fără niciun fel de ezitare. O voi vota fără niciun fel de ezitare. Contracandidata Vioricăi Dăncilă este Ecaterina Andronescu. După ce a pierdut însă nominalizarea pentru Ministerul Educației și după ce a fost luată șefia Comisiei de Învățământ a Senatului, Andronescu are șanse minime să se impună în fața Vioricăi Dăncilă. Totuși, foștii opozanți ai lui Dragnea din momentul debarcării lui Mihai Tudose de la guvern vor fi reprezentați în conducerea centrală a PSD prin doi vicepreședinți, Marian Oprișan și Adrian Țuțuianu. În prag de congres aflăm că PSD scade drastic în preferințele românilor și este rezultatul a două sondaje de opinie făcute de două institute diferite la distanță de o săptămână. De la aproape 50%, socialdemocrații s-au prăbușit în jurul a 30%. Motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru ne explică politologul Andrei Țăranu. Căderea a fost foarte mare, de la 45,5 la 32,4, o scădere de vreo 13% petrecută într-o lună. Era de așteptat pentru că asta se vede legat de așa zisa revoluție fiscală, care a generat destul de multă confuzie în foarte multe clase și categorii sociale. Băi, pentru că toată lumea a înțeles că aia a fost o minciună, că salariile n-au crescut, în timp ce PSD-ul se lăuda cum o să crească el salariile și tot românul să prospere. În schimb, marele câștigător al prăbușirii PSD este PNL. Liberalii se învârt și ei în jurul la 30%, înregistrând o creștere de aproape 10% de la alegerile parlamentare din toamna anului 2016. O creștere surprinzătoare, consideră profesorul Andrei Țăranu. Mi-e destul de neclar felul și motivul pentru care a crescut PNL-ul. Nu a făcut aproape nimic și cel mult ar putea să fie un fel de transfer de voturi de la PSD. Asta e că de la un partid mainstream la alt partid mainstream. Dar altfel, sociologic, nu pot explica creșterea PNL-ului. Și tot pe creștere este și ALDE, de partenerul de guvernare al PSD, deși poate părea surprinzător, nu este, explică Andrei Țăranu. Unul dintre motive, spune politologul, este că cei nemulțumiți de ezitările PSD în ceea ce privește legile justiției au migrat către ALDE. În al doilea rând, partidul condus de Călin Popescu-Tăriceanu este aproape invizibil la guvernare. Puțină lume își dă seama că ALDE este la guvernare. Majoritatea miniștrilor sunt asumați ca fiind PSD. De exemplu, domnul Toader Tudorel este asumat ca fiind a PSD-ului și nu al lui ALDE. Doamna Gavrilescu este aproape nevăzută. Un protest inedit este anunțat pentru mâine în fața Sălii Palatului, unde va avea loc congresul PSD. Manifestanții ar urma să afișeze la intrare pancarte pe care vor scrie promisiunile neîndeplinite din programul de guvernare. Protestatarii anunță că vor veni și cu găleți pline cu lapte, ouă, ulei, pâine, carne sau alte alimente care ar urma să se scumpească. Informația dimineții în plan internațional este legată de relațiile dintre Phenian și Washington. După ce în ultimul an s-au tot amenințat reciproc, președinții Statelor Unite și Coreei de Nord ar urma să se așeze la aceeași masă a dialogului, ceea ce ar fi fără precedent. Donald Trump a acceptat invitația lansată de Kim Jong-un și dusă la Washington de o delegație de înalți emisari sudcoreeni. Toate detaliile le aflăm de la Iulian Ochi. Anunțul a fost făcut la Casa Albă de șeful Oficiului pentru Securitate Națională din Coreea de Sud. Întrevederea dintre cei doi lideri ar putea avea loc până la finalul lunii mai. Kim a promis, Coreea de Nord se va abține de la orice alt test de rachetă sau nuclear. El înțelege că exercițiul militar comun de rutină, efectuat de Coreea de Sud și Statele Unite, trebuie să continue și și-a exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump cât mai rapid posibil, a spus acesta. Pe de altă parte, Casa Albă a confirmat că președintele american Donald Trump acceptă întâlnirea. Donald Trump apreciază foarte mult cuvintele frumoase ale delegației sudcoreene, care a venit să-l informeze despre întâlnirea avută cu liderul nord-corean Kim Jong-un la începutul săptămânii, a spus o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, citată de presa americană. Totodată, într-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a salutat marile progrese, dar a adăugat că sancțiunile trebuie să rămână în vigoare până ce se va ajunge la un acord. Ar mai fi de menționat că un oficial american a precizat că nicio scrisoare a lui Kim Jong-un nu a fost dată lui Donald Trump, invitația fiindu-i transmisă acestuia oral. Ascultați știrile Europa FM. Continuăm și astăzi campania despre victimele violenței domestice, de rușinea rudelor și a cunoștințelor femeile TAC. Așa se face că multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Femeile abuzate de soț sunt fără apărare chiar dacă sună la poliție. Oamenii legii nu au voie să intre în locuință dacă unul dintre soți nu este de acord, deși au fost chemați în ajutor de victimă. În plus, și dacă obțin ordin de protecție în instanță, legea nu le protejează îndeajuns pe victime. Agresorii care încalcă ordinele de restricție riscă doar închisoarea de la o lună la un an, și asta dacă sunt prinși asupra faptei. Alexandra Stănescu. În momentul în care cineva, chiar victima speriată, reușește să sune la 112 în timpul unei agresiuni, echipajul de poliție ajuns la fața locului nu are voie să intre în casă decât dacă îi se cere acest lucru, povestește inspectorul de poliție Rezmeieș Beniamin de la secția 11 Biroul Omoruri din Capitală. În multe cazuri, în momentul în care agentul ajunge la fața locului, chiar dacă victima a apelat serviciul 112, iar soțul este în aceeași casă și el nu permite accesul poliției în domiciliu, noi nu avem cum să intervenim în domiciliul. Iar acolo se poate întâmpla orice. S-ar putea să ne deschidă ușa, iar totul să fie bine și frumos. Victima a zâmbit din frica soțului. Noi, dacă nu constatăm nicio infracțiune flagrantă, da, noi nu putem lua nicio măsură. Dintre cele 15.000 de plângeri depuse anul trecut de femei agresate de soți sau de parteneri, aproape jumătate au fost retrase. Majoritatea de frică. Femeile cred în scuzele soțului și speră că nu se va mai repeta palma dată prima oară. O victimă depune plângere la noi, la secție, pentru violență în familie, se întocmește dosar. Dânsa vine peste o lună de zile și își retrage plângerea. Doamna vine peste o lună jumătate și ne va spune din nou că a fost agresată fizic. Din nou va depune o plângere penală. În situațiile în care femeile nu și-au retras plângerile și au obținut în instanță ordin de protecție, iar soțul agresor nu are voie să se apropie de ele la 200 de metri sau de copiilor, nimic nu îi oprește pe parteneri să le urmărească și să le rănească. Când ordinul este emis, instanța îl trimite la locul de muncă al victimei, la școala copiilor, dacă este cazul, pentru ca agresorul să nu aibă voie să se apropie de aceștia. În momentul în care ea se sizează prin 112, să spună clar, sunt victimă a violenței în familie, am ordin de protecție în vigoare, soțul meu a încălcat ordinul de protecție. Agenții de siguranță publică vor ajunge mult mai repede la fața locului. În 2017 au fost date 3.000 de ordine de protecție, dintre care o treime au fost încălcate și s-au deschis dosare penale. Pedeapsa este cu închisoare de la o lună la un an dacă este prins agresorul când încalcă ordinul de protecție. Ieri a fost organizat un protest tocmai față de actuala lege din România privind violența domestică și protecția aproape inexistentă a victimelor. 40-50 de femei au răspuns apelului lansat de organizația Feminism România de a veni cu flori roșii și îmbrăcate în negru în fața sediului Ministerului de Interne. 46 de femei au murit anul trecut din cauza loviturilor partenerilor. Dorim să aducem în discuție comportamentul și atitudinea polițiștilor față de femeile care depun plângeri, descurajant în foarte multe cazuri. În luna ianuarie, Nicoleta Botan a fost înjunghiată de fostul partener împotriva căruia obținuse un ordin de protecție. O altă femeie a fost înjunghiată de fostul partener militar. Ordinul de protecție există în legislație încă din anul 2012, fără să existe proceduri de monitorizare 6 ani mai târziu. Au fost atâtea crime, sunt deja crime de care auzim în fiecare săptămână că au loc. Sunt femei ucise de parteneri, deși aveau ordin de protecție, deși aveau plângeri înregistrate la poliție. Am venit aici să protestez împotriva Ministerului Afacerilor Interne și în mod specific față de toți polițiștii care nu își fac treaba așa cum ar trebui și care nu iau în serios subiecte legate de violență împotriva femeilor. De ce ați venit aici? Sincer, în solidaritate pentru femeile care se află în astfel de situații. Fericire, eu nu aflăm astfel de situații. Am venit să tragem semnal de alarmă. Am adus flori în semn de protest. Eu nu mi se pare relevante florile în această zi, dacă nu vin împreună cu respect. Reprezentantele asociației au fost chemate în minister pentru a-i prezenta solicitările direct șefului Poliției Române în absența ministrului de interne. Carmen Dan este în delegație la Bruxelles în aceste zile. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe vor fi pe arii restrânse în regiunile estice și centrale, iar spre seară și în cele nordice, la munte, mai ales în nordul Carpaților Orientali, vor fi precipitații mixte. Până la 9 în această dimineață este cod galben de ceață în zonele joase ale județelor Arad și Timiș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între 7 și 15 grade. O zi caldă se anunță și în capitală. Astăzi cer variabil și o maximă de 14-15 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Sorana Cârstea a învins-o pe Monica Niculescu în runda inaugurală a turneului de la Indian Wells, 6-2-6-3. Interesant este că ele s-au întâlnit și anul trecut în primul tur al competiției din California și în total au 9 meciuri directe. Niculescu conduce cu 5-4. Sorana Cârstea o va înfrunta în continuare pe Venus Williams. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată de americanca Jennifer Brady după ce a câștigat primul set. La noapte vor juca în turul al doilea Simona Halep și Irina Begu cu gemenele cehoaice Cristina și Carolina Plișcova. Cele două românce au făcut pereche în proba de dublu, dar au pierdut în super tiebreak 3-10 cu Nicole Melchior și Kveta Peșke. Și surorile Plișcova au fost eliminate din primul tur la dublu de cuplul format din Monica Niculescu și Andreea Hlavatskova. Principală favorită la simplu, Simona Halep a ratat astfel șansa de a câștiga bonusul de $1.000.000 promis în premieră de organizatorii, jucătoarei sau jucătorului care va cuceri trofeul atât la simplu cât și la dublu. Să mai spunem că în turneul masculin de la Indian Wells, Marius Copil a fost învins de un canadian venit din calificări, Peter Polanski, la capătul a 3 seturi, toate încheiate la tiebreak. Meciul a durat mai bine de 3 ore. Lazio Roma a remizat 2-2 cu Dinamo Kiev în prima manșă a optimilor Europa League. Toate golurile s-au marcat după pauză. Ucrainenii au deschis scorul, gazdele au răsturnat apoi rezultatul prin vedetele Immobile și Felipe Anderson, iar brazilianul care a debutat în Europa la Gloria Bistrița, Junior Morae, și-a egalat în minutul 79. Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio. Alte două foste adversare ale FCSB din actualul sezon european s-au întâlnit în Portugalia. Sporting Lisabona a învins-o cu 2-0 pe Victoria Pilsen, dublă Montero. Arsenal a câștigat derbiul rundei 2-0 pe terenul lui AC Milan, goluri marcate în prima repriză de Mkhitaryan și Ramsey din pasele lui Ozil. Într-un alt meci interesant, Olympique Marseille a trecut cu 3-1 de Athletic Bilbao. Surpriza a venit de la Dortmund, unde Borussia a cedat 1-2 în fața lui Red Bull Salzburg. Cea mai categorică victorie i-a aparținut lui Atletico Madrid, 3-0 cu Lokomotiv Moscova, RB Leipzig a învins-o cu 2-1 pe Zenit Sankt Petersburg, iar Olympique Lyon a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSKA Moscova. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Mi-am adus aminte cu nostalgie, domnule, de Liga lui Mitică. Acum că am vorbit de Junior Morae și ce vremuri. Junior Morae debuta la Gloria Bistrița în Europa. Adică ce vremuri am trăit. Treceau pe la Bistrița, care Bistrița acum nici nu știu, dar sincer îți spun că uite, acum de-abia mi-a venit, nu știu dacă mai are echipă de fotbal sau prin ce ligă o fi. La Bistrița s-au concentrat pe altceva. Voliere, veverițe, acolo e, sunt alte lucruri. Lansează și ei, dar nu mai lansează fotbaliști. Da. Lansează povești. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. leaving. This night will never go.